cod galben de ceață până la 8 în București și județele Ilfovia, Lomița, Giurgiu, Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Buzău și Călăraș. Până la 9 este cod galben de pulei în județele Mehedinți și Dol și tot până la 9 este cod galben de vânt puternic în județul Caraș-Severin. Vreme închisă astăzi, precipitațiile se extind treptat dinspre sud-vest în majoritatea regiunilor. Vor fi mai ales ploi, mai puțin în zona de munte, unde precipitațiile vor fi mixte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 8 grade. O zi cu vreme închisă și rece azi în București, după amiaza temporar va ploua, iar maxima nu trece de 2 grade. Începe jurnalul de dimineață, Europa FM. 7 miniștri remaniați și unul schimbă ministerul. Concluzia conducerii PSD după o ședință de 7 ore pe lista remaniaților. Nu se regăsește ministrul justiției, Tudorel Toader, criticat în mai multe rânduri, chiar și de lideri socialdemocrați. Pentru mine, așa cum am spus, importantă este activitatea fiecărui ministru și domnul Tudorel Toader, în urma evaluării, are o activitate bună. Comitetul Executiv Național al PSD a decis să dizolve organizația județeană Ilfov, condusă până ieri de Gabriela Firea, primarul capitalei, a renunțat la toate celelalte funcții din interiorul formațiunii. Despre situația de la Ilfov, acolo s-a întâmplat ceva imposibil de acceptat și anume toți parlamentarii PSD și-au dat demisia în bloc. În ceea ce privește județul Ilfov, mi s-a spus în cadrul ședinței că eu sunt vinovată. Între timp continuă procedura de revocare a procurorului general al României Augustin Lazăr cu Tudorel Toader în continuare la frâiele Ministerului Justiției. Revocarea a fost criticată de Comisia Europeană. Fața dumneavoastră spun că voi continua procedura. Ați luat în considerare recomandarea din raportul MCV sau nu? Deci v-am răspuns. Și aproape jumătate din tezele de doctorat de la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza sunt bănuite de plagiat, sunt lucrări prezentate între 2011 și 2018. La școala doctorală noi am avut de-a face cu destul de frecvente schimbări, nu numai ale conducerii, ci și ale personalului care a lucrat acolo. Europa FM este ora 7. Ioana Bdăstur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Așteptată de câteva săptămâni, remanierea guvernamentală a fost decisă ieri într-o ședință a PSD care a durat aproape 7 ore. 7 miniștri pleacă și unul schimbă ministerul, dacă numele votate în PSD vor fi acceptate de președintele Klaus Iohannis. În unele domenii este loc de mai bine, s-a justificat premierul Viorica Dăncilă, care vrea în echipă, citez, oameni cu experiență mai multă. Iuliana Unchi are toate informațiile. Paul Stănescu, unul dintre contestatarii liderului PSD, Liviu Dragnea, pierde Ministerul Dezvoltării Regionale și portofoliul de vicepremier. În locul său este propus Ilan Laufer, un novice între ale politicii, criticat pentru lipsa de activitate când a gestionat portofoliul mediului de afaceri în guvernul condus de Mihai Tudose. Absolvent de facultate la 36 de ani, deputatul Marius Budăi ar urma să o înlocuiască pe Lia Olguța Vasilescu la Ministerul Muncii, aceasta din urmă fiind trimisă la transporturi. Iată cum își motivează premierul câteva dintre alegeri. La Ministerul Transporturilor, Lia Olguța Vasilescu, am văzut că are capacitatea de a duce la bun sfârșit proiecte majore pentru România. Pentru mine, așa cum am spus, importantă este activitatea fiecărui ministru și domnul Tudorel Toader, în urma evaluării, are o activitate bună. De acord. Senatorul Gabriel Leș revine la Ministerul Apărării, post lăsat vacant de Mihai Fifor, care a demisionat sub pretextul că dorește să se dedice activităților partidului. În schimb, senatorul Nicolae Bădălău, fost prefect de Giurgiu, ar urma să preia frâiele economiei de la Dănuț Andrușcă, adesea subiect de glume pentru declarațiile sale lipsite de sens. Ioana Bran, care s-a remarcat la șefia tineretului și sporturilor prin câteva gafe, îi cedează locul lui Bogdan Matei, un fost fotbalist devenit parlamentar. După scurtă aventură ca ministru al culturii, George Ivașcu se va întoarce la actoria care l-a consacrat. Înlocuitorul său este Daniel Braz. La nivel de partid, Mihai Fifor devine președinte interimar al Consiliului Național al PSD, iar Codrin Ștefănescu, secretar general al formațiunii, tot cu titlu interimar. Cea mai gravă problemă în discuția privind partidul a reprezentat-o însă cea de la organizația județeană Ilfov, condusă până ieri de Gabriela Firea. Comitetul Executiv Național al PSD a decis să dizolve organizația respectivă. Gabriela Firea a renunțat de altfel la toate celelalte funcții din interiorul partidului. Despre problema de la Ilfov a oferit explicații șeful PSD, Liviu Dragnea. Nu a dorit nimeni ca doamna Firea, primarul general Capitalei, să fie exclusă. Despre situația de la Ilfov a trebuit să discutăm, pentru că acolo s-a întâmplat ceva imposibil de acceptat din partea colegilor noștri, și anume toți parlamentarii PSD și-au dat demisia în bloc din partid. Poate este cel mai grav lucru pe care poate să-l facă un președinte de organizație sau o conducere județeană a unei organizații. Îmi doresc foarte mult ca toate zvonurile despre alte intenții ale unor colegi care să pună niște parlamentari să semneze niște demisii în alb, să fie pure speculații, doar zvonul să nu se întâmple în realitate, pentru că așa ceva nu poate fi acceptat. Gabriela Firea a declarat că a demisionat din funcția de vicepreședinte PSD pentru regiunea București-Ilfov în semn de protest față de dizolvarea biroului permanent al organizației Ilfov a partidului. Aceasta spune că i s-a reproșat că este vinovată pentru demisia parlamentarilor din această filială. În ceea ce privește județul Ilfov, mi s-a spus în cadrul ședinței că eu sunt vinovată pentru faptul că trei parlamentari din județul Ilfov, de fapt toți parlamentarii PSD din județul Ilfov, și-au înaintat demisia și s-a considerat că eu sunt principala vinovată. Nu mi-au cerut nici demisia, nici nu au făcut afirmații împotriva mea, și atunci s-a supus la vot și s-a obținut majoritate dizolvarea biroului permanent județean al organizației PSD Ilfov. Mi se pare o măsură nedreaptă, nu are nicio legătură cu realitatea, este tot o răzbunare. Edilul spune că rămâne un simplu membru și că nu-și va da demisia din partid. Am demonstrat și dimineață că nu funcția face pe om, că rămân aceeași persoană și cu funcții și fără funcții. Eu nu am cerut nimănui funcții când am intrat în Partidul Social Democrat. Sub nicio formă nu-mi dau demisia, bine, nici nu s-ar pune discuția de o astfel de manieră. Gabriela Firea a acuzat că partidul a ajuns să fie condus de un om venit de la PRM și unul de la PDL, cu referire la Codrin Ștefănescu și Liviu Dragnea. Un domn venit de la PRM conduce acum, alături de alt domn venit de la PDL, Partidul Social Democrat. Nu e o pagină prea albă a Partidului Social Democrat, da? Asta e viața. Atât șeful PSD cât și premierul spun că nu există riscul unui viitor război între conducerea partidului și primăria capitalei. Gabriela Firea acuză că executivul pune bețe în roate unor proiecte importante pentru București. Transferarea către capitală a producătorului de agent termic Elcen, a Metrorex și a centurii capitalei. Pe aceste teme, Viorica Dăncilă anunță o discuție săptămâna viitoare. Am solicitat de la fiecare minister în parte, un punct de vedere bazat pe legislație. O să avem o discuție săptămâna viitoare cu doamna primar general, tocmai pentru a explica fiecare punct din cele trei solicitări ale domniei sale. Eu cred că acest dialog este important. Am avut dialog, am sprijinit-o pe doamna primar general în multe proiecte, dar atunci când a fost posibil. Când nu a fost posibil, nu pot să fac niște lucruri pe care legea nu mi le permite. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Tudorel Toader rămâne la conducerea Ministerului Justiției. Ieri a suferit o înfrângere la Consiliul Superior al Magistraturii, for care a dat aviz negativ propunerii sale de revocare a procurorului general. Au fost 5 voturi împotrivă și doar unul, chiar al ministrului, pentru destituirea lui Augustin Lazăr. Așadar, Ministrul Justiției merge mai departe cu revocarea procurorului general, deși Comisia Europeană îi recomandă contrariul. La audierile de ieri din CSM, ministrul a sugerat că procurorul se ține de scaun ca să iasă la pensie din cea mai înaltă funcție a parchetului general. În plus, i-a reproșat că în momentele cheie se află în delegații și că ar pune piedici noii secții speciale înființate pentru a ancheta magistrații. Augustin Lazăr, de cealaltă parte, spune că raportul lui Tudorel Toader nu are temei legale. Ce vedem noi aici, din păcate? Un eseu cu accente polemice și de pamflet. Spuneți că n-am făcut un raport științific. Dar, domnule, noi nu suntem aici în știință, domnule. Eu am evaluat faptele dumneavoastră. Acuzațiile au mers însă și mai departe. Miza revocării sale, susține procurorul general, ar fi controlul dosarului Piața Victoriei, pentru care ministrul justiției le-ar fi cerut deja explicații magistraților. Unul dintre motivele pentru care a fost inițiată procedura de revocare este instrumentarea anchetei privind modalitatea de intervenție a jandarmilor în timpul protestelor din 10 august. L-ați preluat corect? Dacă dosarul a fost instrumentat corect sau nu, ne va spune instanța de control judiciar. Niciun ministru al justiției nu se poate substitui. Am urmărit cum v-ați înroșit progresiv și vocea vă tremura. Eu apreciez îngrijorarea domnului ministru, că m-am îngujorat la față și domnia sa a făcut-o, dar nu s-a văzut. Ceea ce înseamnă că am îndurerea nu ne este indiferent. Evaluarea ministrului Tudorel Toader merge mai departe, așadar, la Palatul Cotroceni, doar că președintele a anunțat deja că nu va lua nicio decizie până când din instanța nu se va pronunța în dosarul civil deschis de Augustin Lazăr împotriva Ministerului Justiției. Tudorel Toader mai are de gestionat criza de imagine pe care reforma sa din justiție a generat-o. Astăzi va avea o întâlnire cu Comisarul European pentru Justiție, Vera Iurova, aflată la București. Modificările aduse legislației din România au primit critici dure din partea executivului comunitar. România trebuie să legifereze așa cum o face oricare stat din Uniunea Europeană, astfel răspunde liderul PSD Liviu Dragnea criticilor asupra justiției din România, formulate în cel mai recent raport de monitorizare al Comisiei Europene, raportul MCV. El a evitat însă să se pronunțe, cel puțin deocamdată, asupra rezoluției Parlamentului European în privința statului de drept din România. Comisia a recomandat Bucureștiului să suspende imediat punerea în aplicare a legilor justiției și a ordonanțelor de urgență ulterioare și să le revizuiască în baza recomandărilor forurilor internaționale în domeniu. Iată ce răspunde Liviu Dragnea, întrebat dacă va ține cont Parlamentul de aceste solicitări. Parlamentul României va acționa ca Parlamentul fiecărui stat membru. Vei ține cont de aceste recomandări, da sau nu? Deci, test grilă. Parlamentul României va acționa ca Parlamentul fiecărui stat membru. Există o decizie CCR din 2012 care spune că recomandările din mecanismul MCV sunt obligatorii pentru Parlamentul României. Nu sunt specialist în constituționalitate. Și atunci veți îndeplini aceste recomandări sau veți ține cont de ele doar într-o măsură? V-am răspuns de trei ori la această întrebare. Mâine este așteptată la București și președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va discuta cu premierul Viorica Dăncilă despre apropiata președinție europeană pentru că, pe care România trebuie să o asigure în prima jumătate a anului viitor. Aproape jumătate din tezele de doctorat de la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza sunt bănuite de plagiat, mai exact, dintre cele 149 verificate, 94 s-au încadrat în coeficienții de alertă. În cazul a 55 de teze, acești coeficienți au fost depășiți, spune prorectorul instituției. Mihail Marcoci precizează că este vorba despre lucrări prezentate între 2011 și 2018, toate sunt disponibile în format Word, ceea ce permite verificarea între textele din teze și sursele din mediul online. Cele 55 de lucrări cu probleme vor fi verificate acum de Comisia de Etică a Academiei de Poliție. În ceea ce privește faptul că nu au fost verificate și tezele din 2007-2011, Mihail Marcoci spune că în acea perioadă predarea tezelor pe CD nu era obligatorie. La școala doctorală noi am avut de-a face cu destul de frecvente schimbări. Nu numai ale conducerii, ci și ale personalului care a lucrat acolo. E destul de posibil ca în acest interval de timp, mai ales că tezele astea erau depuse pe un CD care rămânea la dispoziția teoretică a școlii doctorale până la momentul predării. Ele nu primeau numere de înregistrare. Din 1992 și până anul acesta, la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza s-au susținut aproape 700 de teze de doctorat. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață. Meteo acum! A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa FM. Cod galben de ceață până la ora 8 în București și județele Ilfov, Ialomița, Giurgiu, Argeș, Prahova, Dâmbovița, Telorman, Buzău și Călăraș. Până la ora 9 este cod galben de polei în județele Mehedin și Dolj și tot până la 9 este cod galben de vânt puternic în județul Caraș-Severin. O informare meteo fără cod a intrat în vigoare în această dimineață la ora 6 și este valabilă până mâine dimineață la ora 10. Vor fi precipitații moderate cantitativ, mai ales sub formă de ploaie, mixte la munte și predominant din sori în Moldova. Pe arii restrânse va fi polei la început în Oltenia, apoi și în celelalte regiuni. Temporar, vântul va avea unele intensificări în jumătatea de sud a țării și în zonele montane cu viteze mai mari în sudul Banatului, unde la rafală se vor depăși 70-75 de kilometri pe oră. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7 și 13 minute, sport acum la Europa FM. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Olanda este ultima echipă calificată la turneul Final Four al Ligii Națiunilor la fotbal. Reprezentativa Batava a egalat in extremis Germania la Gelsenkirchen 2-2 și a obținut punctul necesar pentru a devansa campioana mondială, Franța. Condusă în minutul 85 cu 2-0, Portocala Mecanică a revenit spectaculos, Promes a redus diferența, iar Van Dijk a egalat în minutul 91 al meciului arbitrat de Ovidiu Hațegan. Olanda încheie grupa la egalitate cu Franța, însă este avantajată de rezultatele directe, scor general 3-2 și va juca în iunie la turneul final din Portugalia, alături de reprezentativa gazdă, Anglia și Elveția, câștigătoarele celorlalte trei grupe din primul eșalon valoric. Să mai spunem că Germania a strâns doar 2 puncte în 4 meciuri și a retrogradat în Liga a doua, mai părăsesc divizia întâi Islanda, Croația și Polonia, iar locurile lor vor fi luate sezonul viitor de Bosnia, Ucraina, Danemarca și Suedia sau Rusia.